Der var engang et eventyr, der handlede om en trold. Og denne trold var mærkelig. Han havde ingen horn. Han boede i en hule langt ude i en skov. Og denne trold er bare mig. Eller også er det dig. Der var engang et billede, der hang på troldens væg. Og billede på væggen, det var troldens oldemor. Hun var så sur og knaven på den lille trold. Den lille trold er bare mig. Eller også er det dig. Der var engang et æble, og det lå på troldens bord. Og inde midt i æblet, tænk, der boede der en orm. Og ormen kom fra Frankrig. Hans navn var Lafayette. Og ormens ven er bare mig. Eller også er det dig. Der var engang et lille land. I landet var en skov. I skoven i en lille høj, en hule ligger gemt. I hulen kan du finde den frække Trolderik. Og Trolderik er nemlig mig. Eller er det måske dig?